sheri, kimisanga, na tumeli yana basumu, ora segi pardon. Ichaseli nga basola ya bato, keba sheri o, oko ya kome nga mapapa, oko ma shonje shonje. Kama basona mote mama. Bimasha wayo yo yo, nga fefa ikombina bombono, nako ya kokufa se ilonson. Shegiri kamo sidiki na ngai, na yebiteo, bongo lukeli kai banda o ngareto deo. Soki ata amande o la kofuta O la komiki wele wele Bimasha bimsunanga Gapasele kimotoe Somba vanga ilowe Tumeli yanga basumu, ora segi pardon. Isha seli kama solo ya bato, keba shengyo, oko ya kotenga mapapa, oko ma shonje shonje. Kama baso na mute mama, bimasha bimasha wa yo yo yo. Combina bombono, la coya como face inocente. Se dirica musiriki irangai, la ebiteo, bombon, que linga y manda o gane torneo. Sotirica muy bomba que hoy visa, pianaranga, soki. Miki wele wele Sose koma kompa ya susi Na koma kotanga wa plafo Anga yo Bima shana ngai Bime sombo yo lele Anga yo Bima shane kese ne kese ma Yo lele Wekati ngai moto ngai Na komiki wele wele Bondo Puti koma kompa ya susi Na koma koruka shegi Bondo Mwema ngayo, nalera mpasi rangai Wapi sheri rangai, angayo Oli ngoye katika motoe, nako miki wele wele Suse koma ngomba ya susi, nako makotanga ba plafo Angayo, imasha rangai Mime sume yo lele, angayo Imasha neke senye kese ma Kodera tosyo Bono Puti kuma mbonga ya susi Na kuma koruka shegi Bono Fwema ngayo Nalera ngungu nangai Bono Wapi shegi nangai Angayo Wali mwe katika motoe Na kumiki wele wele Puti kuma mbonga ya susi na koma kotanga ba plafon anga yo ni machana mi me sufe yo lele anga yo bi ba sere ke se ke ke se ba yo lele ni ora koma konuka kana mo akotera ngai bono buzi koma mama ya susi na koma koluka shegie bono fui manga yo narera pasi na Chérie la naï, angayo. Oni moi kotinga moto e na komiki wele wele. Bute koma ngonga ya susi na koma kota na ba profond. Angayo, ima shana mai, ime sumbe yo lele. Angayo, ima shana kese ne kese ba. Applaudissez tout le monde. Merci, président. kata lilo.